quadragesimo. Per Dio Natali, Isaac et Vikram ad arborem sacram duxerunt. Hicimus arbores esse domus, quas dea inhabitant mihi explicaverunt. Nobilem bagnan mihi ostendentes, eos rogavi ut me fotografarent. In pectore meo certitudo tue comitenti ardebat, subito faces Vikram timorem ostendi, coram globo lucis compos me fotografavit, virginis siluete pingens. Noli timere, dici eum spectans, es matere nostra, que fidem meam in amplexu Iesu restitui. Santissima Virgo Maria, in amore infinito, cum infante Deu in ullis suis accubante. Gratiam tum angenu novas vias aperuit, dat nucleum itineris mai spiritualis ducens, ne ad loca sancta dir existi ubi amorem, e praesentiam tuam magis magisque sensi. In anima mea lux tua fulsit, et tenebras desperationis dissipasti. Tu es amor incarnatus, stella dux, mater amatrix, queiram jali placat. Tibi os versus sacros dedico, in tributum et amore in aeternum, protectrix orum qui in justitia spatium tur. Maria Mater, dulcis inter sassatrix nostras.